Ne var ki şeytan ayaklarını kaydırıp onları oradan uzaklaştırmış. İçinde bulundukları yerden çıkarmıştı. Bunun üzerine biz de birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir müddet yerleşmek ve geçinmek vardır. Dedik.